dig, når du vil. Prøv om du kan huske tider, hvor vi giftede os vi to. Det er ikke længere siden, vi to danser sang og lo. Og da vi gik op, leave a doobie.